må følge fiolens glade sang. Vi må gå den evige tunge gang. Der er lang vej nu, før vi når vort mål. Under skrig og skrål, brænder helvedes bål på kredit. Vi kommer skridt for skridt. Vore tanker er sterile, vores liv er vat. Vi er fanget i systemets vildnissekrat. Vi har nok i os selv, og for lidt i hinanden. Følelsesmæssigt er vi på spanden. Fallit. Vi kommer skridt for skridt. Skridt for skridt. Se de små børn, som prøver at kontakte deres mor. Hun er træt og udslidt, men hendes ømhed er stor. Hun har ingen mand, hun kan støtte sig til. Næh, hun støtter sig til herre Stinil, den band. Og hun kommer skridt for skridt. Vi står alle og spejder ved flodens bred. Vi har snart forladt denne verdens fortræd. Vi skal samme vej i den samme båd. Betaler karren for sin død den samme rit. Vi kommer skridt for skridt. Vi kommer skridt for skridt. Vi kommer skridt for skridt.